إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية وفي القول والعمل وبعد ذلك كما تأطلنا عن بعض الأيام أو عن بعض الشهور عن دروسنا التي كنا نلقيها في هذا المكان بعون الله تعالى وبمنه وبكرمه يسر لنا الرجوع إليها مرة ثانية أو بعد مرات عديدة ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يمد حياتنا في طاعته وأن يعمر حياتنا في اتباع أوامره واجتناب نواهيه قولا وفعلا نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة إنه تعالى ولي ذلك ومولاه وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرن يتي الله تبارك وتعالى سيدك فكانك توني حمد دو دوال غونغا كلا رواد موانا كانك وحندا دوال وكانك توني إله الحق ونوير من ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وكان كتوني روا دوكا غونغا وكان كتوني حانا دوكا دي روا دكا غونغا كلامو فيوني كانكو جل وعلا كيول مين دي مكو على وعدو ممجين دي كلامو ممجيني على وعدو فيونو دي تران دي نلان صلى الله عليه وآله وسلم كان بي صحابة بمكبه e kala arbe ba mabbe hino eto jokki tagol batte mabbe ha nyande Allah tabaaraka wa ta'ala roni ndi do leedi e nguudo kammu e wonbe e dow leedi e kammu aray seedi den ko buri sellude kongol wawlangol ka dow leedi do ko kongol Allah tabaaraka wa ta'ala ngol alal ittilaq kala e diwo e ka kammu o ko buri moƴƴude peewal feewirteengal yahe ka joomi men harahi mo weltori ko peewal ngal nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imana char ini yottini ngal seedi ɗen ko ɓuri bonde piiji ɗin ko sincaaɗi joomi men rewira ɗin seedi ɗen kala ko sinca tabaraka wa ta'ala rewira tawi ɗum ala ka deftere makko e ka sunna nelaaɗoon alayhi salatu wassalam seedi ɗen ɗum ko majjere majjere ko yiite naɓata joomum yo allah subahanahu wa ta'ala danndu en ɗum ara mi wasi hoore am mi wasi on hulugol Allahu tabaraka wa ta'ala ka feeñi e ka suuɗi toriɗen mo yo arkiso e laɓɓingol golle ɗen ka suuɗi e ka feeñi toriɗen mo yo arkiso en battane moƴƴo dannda en battane bonɗo mi salmino salminango islam wiiɗen ka yurmeende Allahu tabaraka wa ta'ala e ka moƴƴere makko e dow meeɗen o arkisi en kadi newnalngol artitugol baada fatara ɓaawo taƴondirande seeɗaande fowti ɗen e yanngugol ɗiɗo darsuuji meeɗen allahu tabaraka wa ta'ala newni kadi en fuɗɗito ɗi hannde ɗen toroomo yo fontan en ngurndan ɗan o juutina ɗan o pooɗa ɗan e dow ɗoftagol mo ngol ko ari nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hayru nnasi man taala umruhu wa hasuna amalu wa sharru nnasi man taala umruhu wa saa'a amalu ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko on mo ngurndan mum juuti kono hara golleeji makko ɗin kadi no moƴƴi oɗo ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko an noon o naɓora e moƴƴereeji buyi ko ɓuri bonde yimɓe ɓen komo tawata kadi gurdam mum juuti ha kono hara golle ɗen moƴƴali oɗo kadi o naɓora e boneji ɗuɗuɗi. toriɗen yo allahu subahanahu wa taala moƴƴin battane on o danda en battane bonɗo. arande ɗum feƴƴiwirnaki ko joɗɗintinni en hannde kadi koko wowno en joɗɗinde kon e tagol famugol nde ɗo deftere allahu tabaraka wa taala nde o tippini e meɗen saabu yo en faamude rewiremmo ko o faala kon rentoɗen ko mettatamo kon waɗen ko welatamo kon. tawi ɗum ɗon wawata wonde sina rewgol e wasailuji chatta ina jeeyaɗin wasailuji ɓoggi reweteɗi fi yo qur'ana faame etagol eggugol nde ka haala arabu artira nde ka haala meɗen ka tawatawana kanɗon muynuɗen haala arabu na ɗum muynuɗen ko pular. si tawi eggaka ka haala arabu artira ka haala meɗen en anndata ko allahu tabaraka wa taala faala e meɗen. si en anndali en wawata wadde ko faala kon en wawata rentade ko sali kon. haray noon ka jokkitagol ɗum ɓe nganndi hari hiɗen dari e suratu luqman e oɗo aya nogay e go'o. hannde ɗen fuɗɗito aya nogay e ɗiɗi suratu luqman. nokku ko allahu tabaraka wa taala woni humpitude ɓural e moƴƴere jaɓuɗo laɓɓinde golleeji muɗum ɗin jokka allahu tabaraka wa taala e ko yamiri kon jokkanilaɗon alayhi salatu wassalam e ko ɓe yottini kon ɗum hara kadi ko qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan ka finnde wo ka konngol wo ka gollal wo hara jaɓaali lundade allahu tabaraka wa taala jaɓaali lundade nelaaɗon alayhi salatu wassalam. e to kadi faama nde ɗo deftere allahu subahanahu wa taala e oɗo sunna nelaaɗon alayhi salatu wassalam e to faamirgol ɗum yonndinoro faamu salafa hadihi l umma min alsahabati waltabi'ina wa tabi'i tabi'ihim ko sahabaɓe ɓen e tabi'ina en e tabi'i tabi'ina en faamirno qur'ana e sunna noon julɗo on e to faamirgol ɗum noon yonndinoro ko ɓen ɗon faamuno kon. ko waɗi ko faamu ɓen ɗon ngun ɓuri hisude ko ɓen ɗon kadi ɗettana garanti ka diina muɗum nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki khayrul quruni qarni wa fi riwaya khayrul nasi qarni ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ko ɓe mi wuuridi ɓen ɓe maake summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum woni bimana gire tati ɓe ɓe wondi ɓen e hikkuɓe ɓen ɓe woni tabi'in e hikkuɓe ɓen ɓen ɓe woni tabi tabi'in. faamugol noon kaa ɗo diina wano ɓeeɗo faamirno noon mimma la chakka fi huwa aslam ɗum ɓuri hisande julɗo faamowo o. harayɗe ɗo aayeje ka suurode luqman allahu tabaraka wa taala o wi'i wa man yuslim wajhahu ila allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati l wuthqa wa ila allahi aqibatu l umur wa man kafara fala yahzunka kufru ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bidhati ssudur numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila adhabin thumma ilayna wa man kafara fala yahzunka kufru ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bidhati ssudur numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila adhabin ghalil wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah qul alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun lillahi ma fi as-samawati wal ard inna allaha huwa al ghaniyyu al hamid walau annama fi al ard min shajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha samiun basir. e ɗeɗo ayeje e ɗiɗo faqraji الله تبارك وتعالى أوي ومن يسلم كلا أن جبلدو وجهه يسو مكو وني كانكو تجري أهور مكو إلى الله فادك الله أن وهو هركانكو كدي محسن كولبن وقلدن فقد استمسك هريكو غونغ مكو دقبيجوكي تقل بالغروة الوسطى فين دي تيدو نيني وإلى الله كفادك الله أنتم وني كهوتة عاقبة الأمور بطن في أكوجد ومن كفر كلن يدد الله تبارك وتعالى فلا يحزنك وتسنن كفره كافرا كاكم أكوم كوادن إلينا كفادك أمن غامر جعهم وني رتر دمأب فننبئهم من يأتي توب بما عملوا دندان القنك بغلنا وإن الله الله عليم كأنذ بذات الصدور بندوجي بردن كنا ننمتعهم من دك من نتائب من أكرا ببنياما بيارا بدانو بجنب بجبنا كنا دونونا قليلا سيدا ثم رفتس بمائي بتوي من غان اضطرهم من بيتنا ب من نبب إلى عذاب فادة لت غليظ تكد نعوذ بالله من ذلك wala in sa'altahum sitawi alandike be do yeddube awi be man khalaqa samawati kombon tagudo kammulidin wal arda elede leden la yaqulunna allahu ma be jabo ma be wi ko allahu on tagileede kam qulil wi'u alhamdulillah yettore nen e mantore nen heranike allah tabaaraka wa ta'ala bal sikoni aktharuhum kuburi dudu de be do yimbe la ya'lamuna be anda ko be haani jokkude ko lillahi ko allah on herani ma fis samawati dandangal koni kon ka kammuli wal arda ka leedele inna allah tabati allah on huwal ghaniyyu kanko tun woni galo yondini do alhamidu yettini do oy walau anna walau sinno tawino annama fil ardi dandangal koni kon kalei dele fop mi shajaratin immorde leggal dun si waylita noma wattama aqlamun karami wal baharu baharu on fo wattama ndaha harakadi yamudduhu hino baida odo baharu ndaha min baadihi bawo makko sab'atu abhurin baharu jijedi di ndaha ido ledde fo e dedo dido ndahaji fo wi e yo windire kalimatullah jomen mo wi ledde de settete no winde ha lanna baharuji jin jedidi winde ha lannire kono hara dido di wawata windude ha di gayna kongudi jomi meden din di gasay hara mana fidat gasali kalimatullah kongudi allah tabaaraka wa taala ko faala wulude ko idan ngare ayilta gol baa mun sheda insha Allah o wi inna Allah tabiti Allahu azizun ko teddudo foludo hakimun nyenyudo o wi ma khalqukum tagugal ngam foppu modon wonali wala ba'thukum immin tingol on foppu modon kadi wonali illa siwana ka nafsin wano tagugol wonki wahidatin woti immin tinna wonki woti tagugol tagore nen fop warabe be fop immintinna be fop dun do dewi ha way stawi ko goto petu ona tagede ware hada laysa bi azizin ala allah bal huwa alayhi yasir wa nawir nun inna ma amruhu idha arada shay'an inna ma yaqulu lahu kun fayakun وي إن الله تبتي الله سميع كونان وكونا وولادكم بصير كورنتو دكادكو ونا غولادكم سيلتتك آية ومن يسلم وجهه إلى الله فاوند إيدن ترجم مودون ستاوديكو حورون ديكو الله سبحانه وتعالى فاندكو مودون كدون فاندن ستاوديكو ونادون alaykum allah subhanahu wa ta'ala woni hawrin dinno yo ya fa saljereji din o wi man yuslim e ko karamo ko be tafsir firti kon ومن يسلم وجهه أو وجهه كرمكوب بلاغ ويا كرندو ذكر البعض وإرادة الكل بمعنى wana yeso ngon jomi men faandi do ko jom yeso ngon kono de tawno ko yeso buri teddude ngo janta kango jom mun jokki ngo ashrafu shay'in fil insan wajhuhu ka kurusi andarti fi yafamu dhikrul ba'd wa iradatul kull andartai ka at-tawajjuhu nahwal qibla aw istiqbalul qibla fi as-salah يوم تبارك وتعالى كويدون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره هنا جاءك سكوا على كرمك بفقه هجنتي يوم نوراني بني آدم داند جبين ييلاد ياسنغو ونرسنغو بندن ونرسنغو yamino na shimala na jabi bewisi neddo detti do bannu dum fewti nini o detti yeso ngongo fewti ni qibla o juli fa salatuhu batila julde makko ne haray boni ma anna wajhahu mutawajjihun nahwal qibla ko wadi non fa muradullahi wa min haythu kharajta fawalli wajhaka ay fawalli dhataka afoppu maana fewtu qibla si afami non zahir aya onko yeso ngon tun abba haray hida wawi darade fewtina yeso ngon qibla tewu ngun bandu heddi ngu fewtina ngu kafalda o bay dande no jaba dum walau fa'alta hadha la batala salatuk ko wadi non ko dhikrul ba'di wa iradatu madha al kull jomen ko yeso ngon janti do kono ko fu o fala wolde fi mu wana yeso ngon tu do kadi waman yuslimu wajhahu ay ko dhatuhu bi mana waman istaslama huwa kulluhu lillah wa huwa muslim do wana yeso ngon tu dettata jonna jomi men juude den wada de yeso ma bi mana e juude ma wada ko den e juude ma hara yeso ngon a watta e juude makko kono juuden e koyden ko heddi kon a jonnata mo dum halta ta'tabar musliman al insanu kullu la yatajazza fi makko islam makko on ko kullu la yatajazza on kiri jaba islam on fu bidan do ko si neddo on jabi dettude fi mum fu jonni jomi me wana jomme wiri no ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafata kodun dokara mo kobe bala gawiata zikru al ba'd wa iradatu madha al kull owinon wa man yuslim kala on jabbil do wajhahu yeso makko ngon kono ngandi ko faanda kon ila allah fadaka allah on watti dun e juude makko wa huwa harakan ko kadi muhsinun ko labindo golleden karamo ko be wi al islam wal ihsan kadi cinkindirawo haray al islam wal istislam firata al ihsan ko mutaba'atu rasul firata ko wadi non al muslim la yakunu muhsinan illa idha wafaqa ar-rasul fi at-ta'a ka neddo wata jebbilana de jomi men o heba gollal labangal moƴƴungal yiɗangal ka joomi men harahimo lundi nelaaɗo e ngal mahmad da'a al istislam ko wi ko julɗo wo so lundi ke nelaaɗo no jebbilorte noon laa yutabat idan ɗo muhsin hara ko moƴƴinɗo ka jokkugol nelaaɗo no ɓe maakiri noon e no ɓe waɗiri noon oɗo so waɗi ɗum ɗo haray faqad istamsaka bil urwati lwusqa haray o jogitike finde tiiɗunde nden oɗo misal ɓe gandi allahu tabaraka wa taala wi'i wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku o wi'i waman yakfur bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Odo misal mudum ka ulama ul balaga bibi wayi wasitawi yimbe bembe foppu mabbe atto islamu arde wana jomme wirino wa kuntum ala shafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha ka anna an-nasa kulluhum kanu fi halaka arfo ko perdudo wayno njoni wasi tawi yimbe unike do e woylu yaajulu fo uno muta derto tawanon kadi nokku on ko nokku mo jabata ne ko uno e der mun neba o wura faabotoobe yaawa faabaade dum bayri non neddo so unike e koloyru ko heewi ko gido makko wallitotoodo mo ko tippinanoomo ko wallitoomo jawrude sabu neddo so maapike haa ɓurti so a tawiimo e maapunde makko nden tun o ɓeydete maapagol an tigiri ɗon harano waawa si tawi ɓoggol ɓettaama ukkanaama ɓe uniiɓe ka ɓe waawataa ƴawande hoore maɓɓe illa bi hablin koye ɓoggol tippine gooto kadi fof wakkiloyiiɗo waawi jogitaade ngol ɗon ɓoggol tamoo ɓe pooɗa ɓe daasa mo haa o yalta fa huwannaaji kala mo tawata alaa doole ko jogitoro ngol ɗo ɓoggol haa ɓe yaltinamo haray fa huwal haalidu fil halaka kaa ko honno ara sikkuɗen waɗirte koni joomi men ɓoggol ngol o tippini ngol minhu o addi ngol haa e meeɗen fiiyo en jawu e ndeeɗo halkaare e ndeeɗo majjere nde nelaaɗo tawi yimɓe ɓen e muuɗum ko alqur'anu wa sunna woni ngol ɗon ɓoggol te kadi joomi men wiigol bil urwatil wusqa ko waɗi noon ɓoggi ɗin no serti no woodi ɗi tawata ko ñolɗi no woodi ɗi tawata ko wuɗuɗi no woodi ɗi tawata ko kelɗuɗi ka hay ƴoogoowo ndiyan ƴoogirtaa ñolngol o jaɓata holnaaki jooni noon joomi men wii ko mi tippini kon alkitabu wa sunna ko urwa wusqa bila chakk kala etiiɗo haa tami qur'ana e sunna jogii accitaali o ƴaway ka nder yiita o ƴaway e lette ɗen o ƴaway e halkaare nden si o ƴawii haray fa huwa naajin onaatawi aljanna bisimillah ko ɗum si joomi men o wii faqad istamsaka oɗo istamsaka ay istafala o ɗaɓɓi waawde jooni jogitaade ko ƴawnatamo kon e halkaare nden waɗi noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ñannde joomi men nelata ɓe hari joomi men no hutii kala wuuruɗo ka dow leydi ɗo si wonaa seeɗaaɓe min bakkaaya bani israil hari fof ko perduɗo waɗi noon hakkunde nelal sakkitiingal ngal ɗe si nelaaɗo nelaa duuɓi temeɗɗe jeegoono ɗo ko alaa fatratin min arrusul al nelal ngal fayda hiɗɗi ka dow leydi tawi ko heddorii ko wiyetee ko batte diina lutti ka sellima ka sella ko bakaya min rahban wa ahbar al ahli lkitab joni noon on sayi allahu tabaraka wa taala neli nelaaɗon wii yo jama on jogi to ngol ɗo ɓoggol ɓe ƴawa e ndee ɗo halkaare nde ɗooni ɓe yaha ɓe naata aljanna si tawi noon ɗum ɗo jaɓaama jogeede fan najatu kullu naja fi tamassuki bilkitabi wa sunna wa takhallufu wal halak fi takhallufi anhuma kala mo yiɗaa perdii ko ɗiɗo ɗiɗo lumnde ronki jaɓude joomi men no wii jaɓaawo jaɓaakawo jaɓuɓe no jaɓirte ɓe jaɓaali no jaɓirte fuu ɗum koko mooɓetee natte al aqibatu umuruha ilallah o wii wa ilallahi aqibatu l umur battene fiyaakuuji ɗin fof koko allahu tabaraka wa taala woni ko nattete nde tawno nelaaɗon alayhi salatu wassalam si ɓe marnoo hirsun kabir ala hidayati nnas haa allahu tabaraka wa taala tippini aayeeji ɗuuɗuɗe ino rentina nelaaɗo miijagol haa eɓɓa lorrude fittaandu maɓɓe ndum fii ko yimɓe ɓen woni lundaade sala jaɓude komi noddude komi mum noare aaye la allaka baaki'un nafsaka alla yakunu mu'minin wala tahzana alayhim ɗum noare qur'aana ko ɗuuɗi tawi nelaaɗo jooɗo to jiɓoo kamɓe hiɓe renti ɓe waɗan ñanndego sahaabaɓe misal ɓe maaki on yii misal am min e misal ɓee ɗoo yimɓe ina wayba gorko ardo ceedu huɓɓi boowal anndi noon boowal ceeɗu huɗo no yoori huɗo no woodi o huɓɓii ɗon yiite ceeɗu wulgol naange ngen e yiite ngen tumbondiri nge yawata ɗanaade jooni noon ɓe maaki ngee ɗoo yiite nge huɓɓii junngo waataa nge ɗanninde hongo waawi ɗanninde jahannam ko misal ɗooni waɗde ɓe maaki jooni noon alhasarat kulloy baɓɓa ko wiirata ñosoo ko jalbi kala no woodi kulloy koye tawata tuma koye maƴƴi wo koko jalbi wo koye yaata e muuɗum jooni noon oo ɗoo huɓɓuɗo ngee ɗoo yiite no haɓɓitii koye ɗoo kadi koye ukkataa koye ndeer yiite ngen ɓe maaki ko min woni on no woodi e mooɗon ɓe mi woni jogaade ka coursude tuuba ɗon anndi coursude tuuba ka ka haɓɓotoo ɗon ka ceeji anndi neɗɗo si a jogotomo si mo haɓɓi tuuba fii taw huutoma ko ɗon kala ka jogiɗaamo e ɓanndu ndun sinaa ɗon mo waawmaa fuutaade kono ɗon si tawi tuuba mbañolaahi mba haɓɓii so a jogike mo ɗon o fuutataako mo nelaaɗo ko ɗum ɓe maaki balaaka muuɗum ɓe maaki miɗo jogitaade on ka coursude tuuba doole an nden fuu miɗo waɗde fiiwata on fuutolan yahon miɗo gerdude ɓee ɗo woɓɓe no sortaade rewa kala e koyɗe naatoya o faamataa ko komi woni woolande sahaabaɓe wii men faami tawi kono ko kamɓe faami woɓɓe koo faamaani idan ko ɗum si joomum en wii ɗoo wa man kafara fala yahzunka kufru kala yedduɗo sali nelalngal e da'awa on wata sunnune kefarankaaku makko ngu ilayna marji'uhum fa nunabbi'uhum bima amilu kono taw si zahir oo ɗoo aaya ko holli mo jaɓaali o acci ɗum e hoore makko inna allaha alimum bi dati sudur kala jaɓuɗo kala yedduɗo ko yeddi kon wata aanine accutumo e si ayan ko ɗum woni wiide arano ɗum no newii haa bal hanno nelaaɗo fowtino ke neeɓi te nelaaɗo fowtaake haa ɓe feɗɗini yumma men khadija radiallahu anha ɓe maaki ñannde goo ɓayri ɓaawo suratu almuddassir tippaade e nelaaɗo ɗum fa anzir tawi jooni ɓe alaa fowtere yatajawwal bayna annas hiɓe nodda hiɓe nodda haa ñannde goo ɓe arti ɓe jooɗii seeɗa neeɓaal tum ɓe fokkiti yumma men khadija wii honto kadiya toon ɓe maaki ka yimɓe ɓen yumma men khadija maaki ala tastari wa tanamu halilan ya rasulallah haɗi fowto ɗon ɗaano ɗon seeɗa ɓe maaki ya khadija yumma men khadija maaki naamu ɓe maaki mada zamanun nawum waktu kami haani ɗaanaade ɗon ɗum ɗon feƴƴirino lan jooni naa ɗum mi haani waɗde holno tumbinirirten ɗum ɗon e ɗum ɗon mada zamanun nawum min gon mi fowtotaako mi ɗaanataako ɗoyngol waalagol fowtoo feƴƴaniino lan holno tumbinirirten ɗum ɗo fala yahzunka kufru kay walaw mada fi haqqihi zamanun nawum annahu la yastarihu illa bima yahfaz bihi nafsahu fa kayfa najmau baynahu wa bayna hadihi al aya wa man kafara fala yahzunka kufru zahir aya no gasa faamen ko wi yedduɗo carta mo ese haqqine jaɓi owa si tawno yedduɗo wo terto mo nelaaɗo jokkataano abu talib haa o maaya ka gila o gila nelaaɗo nelaa haa abu talib feƴƴini nelaaɗo ma zala yuridu alayhi l islam wa yuragibuhu fi l islam haa ñannde o maayata nelaaɗo hino darii ɓe etorii huunde yo jaɓo islamu so maaya o jaɓaali ɓayri o maayi ala millati abdil muttalib ɓe sunii ɗum ko ɗuuɗi mbi manaa ɗon anndi suno ko ɗiɗi suno ko yawti e suno ko arata neɗɗo no waawi sunaade e ko tanƴinii neɗɗo hino waawi sunaade e ko yawti kaa waata wonde waawi wonde hiɗa waawi tanƴinaade huunde kaari ko nii woniroyta si ɗum woniri nii moƴƴaa e an ɗum rimane annde suno moolanaango hara araltaw no gasa ɗum yaha waylitoo ronka wonirde no tanƴinornoɗaa noon ngodo suno dabbaka bi mana be do be noddama be wolanama ha be do kaybe jabata ha be do be jabata ngodo suno noddo jonnaka du azala yahumuka be be wajama ha be jabata waju be do kaybe perdi be do kaybe natayit Allahu akbar ne ande jonnaka du ko ande honde jonnada ko mo jokkuda gerduda e mun ha mai tawda jabali wonde do ande da jodi da jogi dum ko adi non golle boni ka bonal serti ko dum senelado serali e mabbe hibe noddabe ko dum senelado alayhi salatu wassalam maka ne hadisi je dudude wonde mako ma jama on jokkato yamirgol mo yere den acca daro hadugol bone on be maaki si dum don wadaka fanni ma dum don wadaka bone shari hu mitay mo dibe be nge bonbe be fu do hada amru mushahad mardo hakil fo no renti dum idan odo aya jomen ko dum woni wolude ko dum inshallah subhanahu wa ta'ala wi ne la don inna ma alaikal balahu wa alaina al hisab jotti gongol dum hino waddi ne la fa inna ma tufidu ma dal hasr no waddi nelaado no waddi kadi kala jokkudo nelaado yottinangol yimbe ben daawa me non be noddaama be jabaali suno be jabata nden ande don be do kay be jabata ne wana ande neddo ko adi non la yaalamul ghaiba amma non be jokkaama haabe maayi tawi be jabaali nelaado ko don suni no ya Abu Talib ka idan tabaraka wa ta'ala wi pijidin fo kaka makko hotata o wi kadi kanko ni andudo gundoji berde de o wi non be do yeddube salibe numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adhabin ghalid ko dum do woni dak min nitugol bani adama on fi nangugol mo dum do hinowe kalu arab al istidraj andi tamattu fayda ko hebugol neddo on ko welatamo sew no welatamo e no welirtamo no wiyete atamattu kono dum do tigiri tigiri mudum ko istidraj ino wawa ko kullum fonyukum suinete wiyete istidraj dum na tamattu ko wadi non go kun hebata ko yoni don siko fuddi ke be accata kun gaynito ka si nagge fo ñi yalti hoggo ma yalti dingira nge jokkama nge wadana ma lamba hay ci ko ngal kew ngal nagge nge wadana ko nge okkete nge nyama ko hange borne boggo nge serta e pani wangale landa ngal huma yeto landa na wona to kaabe nangabe huma be accida e magge do wata do fayde ngandi ay ngayna ko yagal jonnon do sa ndarti a tawayi nagge ngen ko angal faamu magge faalini nge argol metta ɗo faama mettugol ngol duumoyto nge faami ɗum taƴoyta haa nge nanga te taƴande nge nanga yimɓe ɓen kadi koni kala yedduɗo joomi men dogi foñi yalti faamini yalti juuɗe yalti eko laamateeri makko ni yalti eko wii ko ala haaju e makko no yondini e makko joomi men ko ni waɗirtama udditande fiiji ɗi rewɓe heɓe ɓiɓɓe jibine kendeɓe sikka tigiri no mi woniri ɗo ni komi woni heɓude ɗo ko si joomi an no tikkannolan nani o waɗirayno ɗum wiyete istidraj ɗum wata wonde ɓiɓɓe kendeɓe tun wonɓe gollude jawle heɓo tun mbimana perdi ala ñande mi regil wono ɓeydade si tawno lam boni e joomi an himo tikkanimmi nani o waɗirayno tigiri ɗo on no moƴƴiri ni ɗum wiyete al istidraj ko numatti'uhum qalilan kono kadi ko ɓuri hulɓinade kon o wi qalilan mahma tala umru l insan fa inna umruhu qasir waɗe misal bi darbi misal ka sahih l bouxari nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki malakul maut ñande arno ka annabi Musa ɗettitugol wonki maɓɓe kin mufaja tan wa tasawwara bi surati l insan ɓe ari ɓe naati ka suudu makko mbi duuni istisan mo faaja'a annay Moussa ɓantiimo. Yitere nden boni ñaaɗo no moƴa, o naatu tun ko lanndoriimo a naatay a duginaaki taw o bantike. O wi ko mi woni malakul mawtu o ari mi anndaali awa kon nu adduma o joomi a womi ara wonki maakin kono noon mi yehii taw. O yiltii o wii joomi komi on ma woolande ɗo kon komi on ma hollude ɗo kon ɗaɓurin mi anndude ɗaɓurin mi rentude kono jiyaaɗo ma on ko ɗum waɗo yimɓi. Malakul mawtu wii no gasa noon hara ko ngurdan juutuɗan o faalaa. Joomi wii si ko ɗum o faalaa yaw wiya mi wi'iimo alhadisu sahih bouhari. Malakul mawtu wii hii innimo yo yaw ka boowal ka nayi ɗin woni toon. O ɗetta newre makko nden o fawa e ɓaawo nagge ngaari yer ko newre makko nden buumi e leeɓi e ɓaawo ngon wo leeɓol fof mi hokkaymo duuɓi wuluure siko wuurugol haa juutaw faalaa miɗo waawi mo hokkude ɗum yaw wiyaamo ɗum. Malakul mawtu ari doginii newna naa naati wiyaa jooni joomi am wii yomi ar tigiri mi ɗetta wonki ma kimmi naɓa ɓayri o noon kon yeeteteeɓe a maaya hannde ɗum lorrataa on siko gooto e meeɗen eɓɓantaake ɗum. Ka enen ko en maayu hara en anndaa moƴƴi e men naa yon yeete a maaye woni hara ɗum ko goonga ɗum moƴƴaa e men enen. Annay Moussa wo ko ye a ɗettu wonki anki won hii wonoon si tawi ɗa faalaa wuurude kadi wonaa ma jooni harayimo waawma hokkude wuuraaɗa waawa yahde ka yaasi meema ɓaawo nagge juuɗe junngo maa ngon yer ko buumi e leeɓi wo leeɓol fof hokkete ɗuuɓi wuluure wuuraa. Annay Moussa wo si ɗum ɗoon fof timmoyi summa maada o wi summal mawtu o waɗen jooni ko juuti wo ko juuti ɓayri al aqiba innama huwa al mawt al ana afdal jooni ɓuri neɗɗo ko wuuri wo ko wuuri ɓayri tun battane on ko o maayii tun sakkitortee ɗum ɗo laa daayi wiigol maa juuta sina hara golle nden moƴƴu mo golle mum moƴƴaa ɗo ngurnan juutuɗan moƴƴaa e mum kaano moƴƴi moƴƴa idan ko ɗum ɗo woni attamattuu qalilan idan ngurnan bani adama ɗan ko ɗan juuti wo ko ɗan seeɗa ɗan kontaa ko wiyetee hino juuti. Ko waɗi Allahu subahanahu wa taala wii si mi dakminnitiiɓe gokkum ɓe mettike seeɗa fewno ka ɓuri ɓe welande mettugol ɗon ko fewno ɗon mi sortata ɓee ko ɓe woni mettude kon wono paaniwal ngal sortirantee ɗaa nagge ngen noon hara nge gaydaali. Ko njelowonɗen yiwde golluɓe haa heɓi jawle haa faami tigiri on jooni kañum alaa haaju e gooto ko fuu mari haaju e muuɗum jooni min ara sorta ɗum fewndo ɗon hara fuɗɗaaki ñaamude taw ɗum ɓe nganndi ɗum no foti haaha laa yowante bal woɓɓe yahay golla haa heɓa darna haa heɓa haa suudu lanna taƴa ñalaande hottugol maaya hara hottaali goɗɗo go ara hoɗa no waɗa kaa ɗum ɗo wiyetee attamattu qalilan qalilan ɗon ko nu ɓuri muusirde ko fewno ka ɓurɗaa faaleede ɗon o ittatamaa e muuɗum ɗum ɗo noon hay aduna ɗo o welataa bani aa ɗo kala mo waɗanɗaa ɗum aduna ɗo on haɓay neɗɗo emo weela accidaamo heege makko ngen ɓurani mo fuɗɗanoɗaa mo sortaa haraw gaynitaaki kaa naa gootum. Idan oɗo qalilan si tawno ko ɗon haaɗunoo hanno no hulɓinii seeɗa kono tawi kadi ko yaa ittee oɗo dakamme gokkunde joni naɓeɗaa e lette tekkude ɗaa tawnataa fii muuɗum kono hulɓinii so allahu subahanahu wa taala danduen ɗum. O gayni ɗum o wii muskila moolanaaɗo mo tawataa ko yeddi joomi men kon fof si wonaa ɓe wiyeteeɓe al ahlu falsafa والزنادقة وأهل الإلحاد سيوانا بيدو هراكي ها هند لاندارو كو همو تجلي دي كمو بسابي موانا الله تبارك وتعالى مهما بلغ درجة كفر بيري هي أدو يتهد جبير بن مطعم في زمن كفره وشركه بالله وريو كان لا دوني جانغو دي قران سوره طور تاينا اوجول كوريو سنبو اناني نلا دو هنا جانغا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون نلا دو نجانغا دون دوتو باينا يو فيرتاني كو حالا عربوني او دارتي وي سي تاوي كاكاو لاندي دا ام خلقوا من غير شيء فهذا لم يكن نو دي تاغودو ييمبه من بلا شك او نو هاري ناو جول دون ساي ام هم الخالقون كاكو كامبه تاغي هوره مات مابه او وي دون نو ميدالي وندي غودو واتا تاغودو هوره مو تاي او فكي وني لا اول ماكو كاكو كامبه لي تاغي لي دي كامو o yi shi bebi dum be fena ko to tagale de kam mo sina Allah subhanahu wa ta'ala oke dum woni sabonaati islam de do ayede tay ma zala mushrika idan shirko be benela do wonno habude ben be medali lurrude nelado on hebaaki ha hande luto dirdo e nelado tagugol leedi e kammu e tagugol yimbe ben e arkisu golbe tippingol ndiya e wurnu golbe e waru golbe arkisu golbe melaado hebaaki mo luuto dire dum e shirko be be ala e mabbe dartido wiino wodi wado goto ngedi mo ala Allah subhanahu wa ta'ala on ala wadam bi darbi misal o yeteedo Husaynul Khuzai baadam Imran ibn Husayn biyam fam Husaynul Khuzai nyande o ari kanelaado alayhi salatu wassalam quraishi no nelimo yo aro yotti nana be ko be nanata passe joni be accire ni wadugol biete mudaratu bainahum wa bainar rasul wi gol joni jodo den dare ne negociere famo diren wo dum ala gila hande yo Husaynul Khuzai yawieto nelaado ko laabi po gila hande ranelaado no andi gila nyande nelaado wowliti do fi sana muru mabbe wi dum nafata lorrata yi'ata nanata wo haray nyande makka bonay yo Husaynul Khuzai yawieto dum nelaado Husaynul Khuzai arita nelaado no tolo de sahabaabe mu fuudobe Imran ibn Husayn biddo makko no takko nelaado huwa sahabi waro hewti o dari o wi'a Muhammad nela do be maki ala jalasta o ila ajlis nela do maki hari jodo da ha wo mi jotta ko wol gol fadde mi ko ngadde mi na joda go nela be maki la nara joda go no moje wolo o wi awa o jodi o wi ko quraishi ne limmi wi ko wonda aybinde sana mujidi aybina haqille mabbe de hollaabe ko be njofobe himbe jokke ko nafata lorrata beedata duitata anda yiata nanata dum ko yawgol hakkille mabbe den te kambe be hewta ka waddaabe do terto dum gila hande non si a wawliti dum haray ko yiida wo dum haray ko an dabbiti wo gila hande ala hande kadi goddum gosina wadi ngirgol dum tiro dum awa ta dum wawlite hande kadi do la rombe maake awa be maake Husaynul Khuzai acca mi yewti dayma o wi mi dabba fursinargol wolane dum mi yaha nelaado maaki moko bayagal mangal e teddungal mangal e faamu mangu e gandal mangal ko yubbo wo gimbi ino sali wolana neddo hara jabata o jabo o wi e o jabo jabo nelaado mi maaki ya Husaynul Khuzai o wi naam be maaki bennel be ma wata mi aybindi sana muuji terto dembe an hida mari sona muru o wi mi do mari di jeedi na ben ton an ardo da mari sona muru o wi mi do mari jeedi o wi di nela do mi makidi do fo are waydi o wi di do fo mi rewaydi nela ɗon ɓe maaki ya Husaynul Khuza'i, o wii naam, ɓiɗɗo makko on Imran no jooɗi, no heɗodiimo e nelaaɗo. E wii ene si tawii jiidi maa ndin taƴi maa ko jibinɗaa kon fuɗɗike rewde maaya wa daroo si tawii gerto, ɓe nganndi ɗum kaa maaya jokkondira, ko hombo e ɗin sanamuuji jeeɗiɗi torotoɗaa fii yo ɗum accu. O wii ndu mi mari dowgandu nelaaɗo maaki yawa woo si tawii a remi ndiyan ɗan araali maa a remii ɗan arii haa kam gasata ɗon boni, ko homboy ɗin jeeɗiɗi marɗaa ndu torotoɗaa fii yo ɗum accu. O wii alladii fi sama, ko wonɗo ka kammu on. O wii ɓe maaki kadi ida daqa alayka dunya, si aduna faaɗirima ɓittikaa soñjike haa a jibike holno feƴƴinirtaa ngurndam maaɗan, ko homboy ɗin torotoɗaa. O wii alladii fi sama, laara no waawi yewtude a ko haqqil kimɓe yewtata wonaa bani adama, neɗɗo naa kanko yewtete, ko ɗum sooɗaanike de si tawi an tigiri a feetaaɗo mari hakkil. Dawolande neɗɗo haawoɗaanike halli an par ce que naa kanko on dawolande, kaa ko kanko on dawolande, ko haqqille ɗen. Nelaaɗo on ɓe yiltitii, ɓe jaɓanimo haa o jooɗinoyi, ɓe yiltitii, ɓe maaki ya Husayn on mo torotoɗaa ka kammu, si tawii jiidi ndin darike maa ndi taƴii maa ndi eɓɓii rewde ene o laatinante konko wonɗaa toraade. O wii hii, ɓe maaki on mo tawata si a remi ndiyan ɗan araali maa ɗan arii ɗan bonni, si a torike mo fii yo waɗane faale maa on himo waɗande ma ɗum, o jaabinante. Husayn wii hii. O wii si aduna maa on ɓittike faaɗi haa ronki anndude holno ɗettitirtaa, si a torike mo fii yo yannyane ɗa yiwde yaajeende. O wii hii, ɓe maaki Husaynul Khuza'i, haqqille maa hisuɗe ɗen hino jaɓanmaa yo oo tun waɗane rewidaamo e mo waɗantaama. Husaynul Khuza'i wo haana si haqqille ɗen no hisi, ɗum ɗon haana si tawii hiɗe hisi ko lanndiɗaa kon, kono jaka ɗe hisa, haqqille no ñawa. O dartii seeɗa nelaaɗo haaɗani mo ɗoo, o wii ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, istaslam. Nelaaɗo maa kaali aslim, o jebbili. Ɓiɗɗo makkon Imran o wii imana welo welo ngoo heɓi ngon ko baaɓe makko naati islamu kon, o maƴo immi, o lunniimo gila ka teppere, o lunniimo haa o ugginoo lunnii tumbere hoore nde, tawgol mo tun o faami annahu naja min annar biisimillah. Awa Husaynul Khuza'i jooɗii seeɗa tun, wii jooni noon accu mi yettinana e ɓee ko ɓe jokki kon ko perditami janfo ɓe, ko ɓe nelinmi kon min fof jaka hari min faama accu mi yaami yeetooɓe mo suusunoo, o yewtay Abu Jahli en, Abu Lahabi en, Nadre bun Harisi en, Umayyata bun Khalafu en, e yaaduɓe maɓɓe o inni ɓe on halkike on perdi o nganndaa ko jokkuɗon ko. O fuɗɗii noon lintude linteteeɗi ɗin. Abu Jahli wii mi wiwuno on ta on nelu goɗɗo e Muhammad, so n immintinnii ɗoo goɗɗo e mooɗon o wa'ay wa oo kadi o mbilɗike mo, kanko kala yahuɗo o mbilɗoto haqqille maa ɗen a heddotataa e haqqille ɗe yaaduɗaa ɗe. Mi wowlan noon ɗum atto on yahude ooɗo, wonaa neɗɗo wowlideteeɗo, wonaa neɗɗo négocieteeɗo, wonaa neɗɗo ko yaa waɗumo tun ko faalaɗaa kon, naa on yewtay tun perda. Wonaa ɗum ɓennata janngoɓɓe taw yewtude maɓɓe, so n yewtii tun awa haray boni haa kada goonga haqqil siki hisi siki weeɓitanaama ɗum tun ki jaɓay kanki. Chahidu on e ngurnan Husaynul Khuza'i ɗan ko hollugol en ɓee wonnooɓe rewde sana mum fof ɓe meeɗaali sikkitaade annal khaaliqa huwa llah, ɓe sikkitaaki ɗum. Ko ɗum si karamokooɓe tawhiidi wii لم يكن هناك خصومة ولا جدال بين الأمم وأنبيائهم في توحيد الربوبية. ما قال هبعد؟ إنما كان الخصومة بينهم في توحيد ماذا؟ الألوهية. لما يدعون لرددي قرأنا أنهم يوري هائي الذين يشركون بالله في الربوبية كان يالدو بنيلا دو نيلا نو امومبن be sortani be kafa be wi ko mabbe eggay ko be woni kon be ara e ko haali kon nelaado ngalahi salatu wassalam ala e mabbe mo be landi hombo tagata hombo arkisata hombo warata hombo immintinta hombo nafata hombo lorrata hombo pantata hombo tippinta hombo ala ko be landi kala ko yondiri e tadbirul khalq sinabe nay huwa allah yaarifuna hada summa jonno heddi hal ya'budunahu wahdahu la ko be nyaajala alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab kurundo muskila be mari eno nenge wuri ha e yidi wiube ko be julbe mo wi wana be julbe dargal daro ngal immo ngal feewa yet kamabe daroto no wi an wodi wonto tagude leede kam musaji na ndiyam wana allah tabaaraka wa ta'ala be no wodi ka wiibe ko be julbe hande ala no wodi kodo sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah be maki tabban liman kana abu jahlin wa ru'asa'u kuffari quraish a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illa allah be maki kala jurdo wuro tayhi mo rewde joomi makko kono tay ko abu jahl e Nadr ibn al-Harith e Umayyah ibn Khalaf e Ubay ibn Khalaf ru'asa'u al-kufr fi zamani ar-rasul tay ko beedo a'lamu minhu bima'na la ilaha illa Allah ma annahu ya'budu rabbahu bima kifa hadha taballahu wa halakan galde walodo nafata mai kus awuri habenni Abu Jahlin khairun minka Abu Jahl no buru ma moccude o yali ha hande yali nitirdo Abu Jahl ka neddo ko woni bandi wo on nata ko teddo ngal mo mido mar der nabo bi do min nitiri mo Abu Jahl ayata ko woni non bandi wo Fir'auna en yanali be tokora ka Abu Jahl en hebanali be tokora ka no wodi no wodi le goyi jamube ko be jokkuno kon kono hino andi ko be jokkuno kon na ko jabete si be jamuno ko ko jokkete be nitirayno be ko adi bani adama no andira yidugol din nitirgol mo yidi ka kono be andi ko bandi aga be jokkuno shahid men on e darsu on be joomi men wi yonela do ar e mudum nodda be adda be islamu on ari hebe jabuno dido annal khaliqa الرازق المدبر لشؤون الخلق اجمعه والله اذا جابوا كونو به جابا كو هل يعبدونه وحده يوم النوي شالاندي كبه دوم دو كو بنتا ما قول يا لا يقولن الله لام القسم ونون التوكيد ليدل على انه ليس هناك شك الا بنت والله mi wondiri tagudo on ko Allah on tuwoni wadde didi landida do pero non ko shirko be hefera be wonno si juldo non ngari majjama dum o yali Abu Jahl ko hanno wi la ilaha illa Allah ko li ilmihi bi manaha ko andu ko non la ilaha illa Allah firti ka on shirko no majjano o majjano ka dum la bani mo poi mo wi la ilaha illa Allah imu andi hadha lahu tafsir wa ma'na o wino ngana la atahammaluhu kana yari jonno ngaye julbe yima dum alfu marra fil yawm wulure be yima dum ma wondude dum be wadai di Abu Jahl suusa ta wadde be wolay do suusa ta wolude tibe wolude ko salino wolude kon ko do si shekom be ma ke fa tabballi misli hadha ko perdi Allah subhanahu wa ta'ala dandande majje o wi bal aktharuhum la ya'lamun shahida ayon kadi hollay en anna al-aksariya la khayra fiha. Kala ka wiya buino don aray mojjere ala do ka duudi ton ho kala ka janta aksar ayata yanfa'una ayata ya'lamun aksarum ya'lamun aksarum yashkurun aksarum yatadabbarun aksarum yatafakkarun qolatu aksarun nas aksaruhum qola yashkurun la ya'lamun la yatafakkarun la yatadhakkarun la ya'lamun la ya'qilun tum tum ido no neddo si yama dum hina manta si a noddi do neddo teddudo ma wi nara non an hida wakili ha kono a hakilta an ko amoko ba hida wakili hida teddi hida tigiri on ko amoko ba tigiri tigiri kono a faama ta an haray boni ka neddo kala ka o wawlana hunde aksariya ari makko ma walakin ari makko aray ogoni lakin ka ulama un nahaw be inna ko harfu istidrak yusiru ma qablahu wa yusiru ma ba'dahu samantido bani adam awi hadha rajulun tayyib rajulun ma sha Allah multazim mutamassik kadha wa kadha wa kadha walakinahu sariq walakinahu kadhab aray moddi moddi awi kari on gorko ma sha Allah ko moddo ko laabudo reedu ko okkowo ko wakkiliido masha Allah tigiri on wamakko ɓuuɗa kono noon o wujjayi o fenayi o waddayi kono noon ɗiɗa fof kadi o waɗay ɗi haray ɗo sikkuɗa yimɓeɓe watta e haqqille moƴƴereji makko ɗin gila ɗo ko ɗin ɓe aynantamo ka ko ɗiɗa ɓe rentortomo ko ɗiɗa ɓe rentortomo ka jooɗa o ɓe rentorto taw nabu ko maɓɓe ko hay somo mari moƴƴere ɓe jaɓatande goɗɗi yondi nonde ka ko ɗum noon jomumen wiɗo bal aksaruhum la ya'lamun ayɗo ko ɓe jaɓi kon wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna allah jomumen yetti hoore mum ala hadha al itiraf qul alhamdulillah jaɓugol ɓe ɗum ɗo falhamdulillah kono hey ko ko ɓe jaɓi ɗo fo kadi ittali ɓe majjere bal aksaruhum la ya'lamun ese nafi nafali o wi lillahi ma fi samawati wal ardi inna allaha huwa al ghaniyyu al hamid allahu tabaraka wa taala kanko woni heraniɗo dendangal ko woni konka kammu e ka leydi mulkan wa abdan jeytugol e maccinɗinanede ko allahu subhanahu wa taala tun jeyi ko woni konka leydi e ka kammu fo tawgol hara milkiya bakete muɗum ko jomumen tu kala mulku ma milkiya baka ɗum e bani adam haray fal milkiya ko isti'ara wiyete ka balaga isti'ara woni bimana al istimlak si golletirama bakama e bani adam haray hadha al istimlak isti'ara wano se wiɗo tigiri on lanɗo leydi ndin ɗo fof ko kaari ha Allahu akbar janngo wiyen o feƴƴini yahen surroyenmo ayna mulkuhu ayna milkiyatuhu o maayo acciiɗo ko jeyi ko fof hii awarina kanko jeyi sina ɗum ona ɓorayno ka kala jeytugol e laamagol si ɗettaama bakama e bani adam luɓa tun haala kan fiino aduna on heɓono yaara ko ɗum si tawi en tawmoɓe men ɗuuɗuɓe siɗen manditi mawɗo pullo fuuta ɗuuɗa wiwde komin jeyi komin innori ɓe wiyata ɓe gandi ɗum ka wattana haqqille ɗum kala ne aɗo ka burure nder wuuri de maɓɓe hino andi ayiyata ɗuuɗata yiide maɓɓe na joni de wiiɗe a ɗuuɗata yiide wi o nde tumbere ɗo komin jeyi ɓe wolta ɗum siko ɓiɗɗo maɓɓe ɓe nodda ɓenna baba ɗo haa ɗo komin innuri ɓe haala ɗo kaɗe ɗuuɗa ɓeyde komin jeyi ko waɗingol konngol hayso ngol gollitirama ko isti'ara ko an jeyi a maaya jooni est ce que ko an jeyi ajeya a innor ta innori don goddo be ma ta fanni maada do sede na anje ay hay tun jo men joddina dettobe wari suna no joddina ka ko anje ko allami allama ke ajeya ko don si jo men o wi kulillahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka min man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u hadhihi al-umur al-arba'a bi yadillahi jalla wa ala neddo ala tendungal ala jafere ala lam ala ko jeyi ala dido kala ka bakay bani adam ko isti'ara ko dubal dum famugol tigire do baken tun e makko fanni mamu do himo mo wa fewjude mudu ko ron si sharia jabanta ma yowo yo fewjo e ko accata ko ala itlaqihi jabanta ke mo illa bil wasiya wano so jodi ke do e haa o felliti joni jawde bi ga moja jonno himo maayi da yalta candi do felliti o maayi wo o wi'a hey no danin non ko tan wara wara wonne e koto mi da non meema e mbube ko mo na ciude do baydan de nabi da en hawra billahi sa me mi en habay mai tun afi na yada yon billahi na boramo to mo mare mun gebal na an wadani mu babe nga meema ta don haymbu pase ko kambe woni sabo habe ngo jarta e jooda sibe memi do mu billahi men habay yawtu dum do fo ala e mun tasarrufu joni ko jeyno da ko fanni mara wuri sa mai jo me wadani ko to buga bale ko ma jeyda ko cede wana an jeyi ko don sene la don alaihi salatu wassalam be maki mo yeyi hatuma kama yata famini no moddi be maka e to yahu be maki wobbe go acce hatuma felliti maye woni famina no moddi bi wana ne don bappan 50000 wana non don yayan 25000 wana non don biddo jaajango 15000 nela ro maki modi de iya ha goto fo hendike ko mun ko hay sa sandal yow sa wada ali wada nali be 25000 wada nali be 50000 wada nali be 100000 ka wuuda don tay ko ya itti jonnabe ay ha fellita ay mata ka fuddi ke sendude dum yow tu goto fo hendo to ko jomme wada ni ko nge ko mako yiduda anyuda ko do si tawi dokkal purngal mawnu de ngal ko ngal hokkuda harabe selli da mari haajo mum saaki ha tawi haajo ala mum dun hande kada o kala na fore idan dum do ko joomi men jeyi o wi inna allaha huwal ghaniyul hamid kon dun joomen addirani yeso lillahi ma fis samawati wal ardi o wi inna allaha huwal ghaniyul hamid ko wadi non al ghina al mutlaqu lillahi ta'ala kala ghina bakangal e bani adam haray fal ghina muqayyadun al ghina al mutlaq lillah kunu si jomi ngowi ya ayyuhan nasu gombo heddi antumul fuqara'u ila allah gombo heddi wadem misal ko andirte annal insana laysa lahu ayya ghinan anillahi jalla wa ala walau tarfata ayn si o woni do o nyamay o yaray galle no wodi fownom timmi bandu Musa goto nawna fuswa damo ko andirten kon annahu huwa binasi laysa bighani wala yastaghni anillahi tarfata ayn ko hago dum tappamo bi sittiratihi o hotay ka jomi men ngobanta jude ka no wodi ko mudi alare gelde siu noodi ko tawata ko du'atu jokki dum onkiri wallinay do milliardji ara wi am do tori du'a ti milliardji gaynta ko lude ko du'a fala ko hi yu awaja kalasta ghaniyan ja ka anta faqir ko ko jome wi ko wala kunta ghaniyan mara dinno milliardji fo ara wi ada tori du'a si honno ko wadi jomi men ko yel ko accani bani adama wo o yeggitimo ko wadi so acci ma walika tumbere jamma bengol ma hino weli ko fawma don wo andi tay mo kisan si ko musu nyiije si ko dogu reedu siko musu bandu siko pali siko musu hore kala ko fawma si yoni tum haisa ya hay laptan ko tuma iwtuda ka makko fitriya aya ha hoto ya arta non si lando da mi jo da goppungo fitriya ka sionatum buihino jarri boraka di si hebi sifadi piji si hoti ka jomi men o yurminibe o jabinanibe o jabanibe ananaji be wala konguri hawnidi ayay do neddo wali do nawni harano tampuno ha sari ndarugol mo tawi jayti seeda ni ko honno nawnarne no jayti seeda na e joni kai alhamdulillah nanda si den fami de yote deno hulbini kaya famal joni kan alhamdulillah mafhumu mukhalafa honno firti ari ala alhamdulillah ari ala passe ari butta min non si butta alhamdulillah ala dum na fe bal nela don ko be make ko alhamdulillah ala kulli hal si tawi satti newike ko yawi alhamdulillah ala kulli hal atto joni e joni e bawo joni fal kullu ana indi alhamdulillah wono sana na yoga salafino wi'a Allahumma lakal hamdu hatta tarba wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha raaitu tatika lakal hamdu hatta tarba wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha andi kono no wete alhamdulillahi ala kulli hali kono buy nawnube ma jarribe tebe wobbe siko golloobe sibe golliibe regili hebaaki ko wiigol konno hebino e ngal moƴƴaali perdi few tas siiɓoo sattina mo fotti o faamina ko kañum hadi marsa taƴoo mo annda fiimu few si yehoye golliti heɓige ni jooni kay e ngal kay alhamdulillah anani e alhamdulillahi mo qayya ɗum di ngaal ino dotta ko ɗo e ngal ɗon woni alhamdulillah ka bonuno to alhamdulillah hari o handayi ɗum si hon bal alhamdulillahi ala kulli haali kono jomme yeeti kan innal insana khuliqa haluwan ida massahu sharru wa ida massahu lkhayru manua ɗum ɗo woni fitratul insan tabi'iya makko on ni so heɓi moƴƴere tun o yiɗata yimɓe ɓen anda nde koni o tagira so ittay ɗum o wakkiloto siiwa si bone memimo tun o wawata yimɓe ɓen ronka andude ɗum ko so wakkilike tun o suuɗa bone lorrayanɗo e makko sina ɗum o fotti o koygol e ahi e ngal kay men perdu no few e ngal kay bonu no few hara noon on ɗon jonnatama fuu ɓeydantama e fuu sinagol e e ngal kay nawnon tum minen kadi to men perdu no hara ko ɗum o ɓeydantama kono on namori wullitagole o hay hus al'insanu hakada huwa ida massahu lsharru jazu'an wa ida massahu lkhayru illa almusallin ko ɓeɗo tun sifatuhum madkura tahta al ayat ko ɗum si jomin o wi ulaika fi jannatin mukramun allah subhanahu wa taala waɗen e ɓen ittitaɓe allahu tabaraka wa taala gayni ɗum o wi walaw annama fi l ardi min shajaratin aqlamun walbahru yamuddu oɗo aya ko hollata ko azamatullahi jalla wa ala e hollugol kadi annallaha ta'ala yatakallam jomumen tabaraka wa taala o wowlay ɓe wimo wi'i jomumen tabaraka wa taala wowlata haray o ɗuyti teddungal makko ngal ko waɗi noon bani adama si o tagama o mankirali fuy sina wowlugol haray fa huwa mu'ibun ka neɗɗo si o jomumen tagimo waɗanimo fow tawi ko mobojo tun ko ɗum ɗon tun o mari ayiɓe si o yehi ƴamugol jiwo hana ka okke jiwo sina hara wowlete ayiɓe makko o jaka hatha ayibun fil insan fama baluka ida udifa hatha ila llah wi'e an taguɗoma on waɗuma wowlowo on kanko wowlata o wata wolde. Mu'tazila no soɓi ɓen no boni ko ɓen woli ɗum, ɓen inni Allahu taala ala yatakallam. Jon noon ndaare ma nafidat kalimatullah, ɗum ɗo no laaɓi. Allahu tabaraka wa taala wi wa in ahadum min al mushrikina istajaraka fa ajiru hatta yasmaa kalam allah, ɓe wi la yatakallam, ɓe ko banndiɓe ni. Kono si tawi karmo kojo gooto meeɗi jooɗoɗude e hoorejo maɓɓe Mu'tazila fi ndeɗo toɓɓere, ɓayri ɓe wiwnowo joomumen wowlata